إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا كنا ندلي نبلغ المرام na tuko katika mlango unazungumzia habari ya masala ya kugawa baina ya wake, babu alqasmu baina zawjati. Tulisimamia mara ya mwisho katika hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qal man kanat lahu mraatan famala ila ihdahuma duna al-ukhra jaa yawm al-qiyamati وشقه مائل رواه أحمد والأربع وسنده صحيح. نعم طبعا ليو تنودكيا كتك حديثي يا أنس بن مالك الله عنه أمراني متفق عليه وعن أنس توكك وصحابة كفو أنس الله عنه قال أمي سيما من السنة katika sunna idha tazawaja rajulu albikra, mtu anapoa mwanamke bikra, ala thayyib, juu ya thayyib, aqama indaha, basi akae kwa mwanamke huyo katika siku za uharusi, sab'an, siku saba, thumma qasama, kisha agawe zamu. Thumma qasama, kisha agawe mgawio wa zamu. Wa idha tazawaja thayyib, na anapoa mwanamke ambaye ni thayyib, aqama indaha, akae kwake mwanamke huyo katika warusi, thalathan, muda wa siku tatu, thumma qasama, kisha agawe zam. Naam, hadithi hii ni hadithi ambayo inatupa mafundisho kwamba endapo mtu ameoa ana mke, sasa ataka kuongeza mke wa pili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivi na ndivyo sunna. Ikiwa yule mke wa pili anamuoa ni bikra, na huyo wa mwanzo kwa maana ni thayyib, kwa hiyo itabidi amlalie zamu, yani fungate katika hanimuni kwa muda wa siku saba mtawalio, kama unaoa bikra. La, kama mtu atakuwa aoa thayyib, yani aongeza mke wa pili lakini thayyib. Thayyib tumezungumza huko nyuma zamani, ni mwanamke ambaye alikuwa mjane, kwa maana ya ujane wake ameolewa ameachwa, au ameolewa akafiwa na mumewe, huyu anaitwa thayyib. Kwa hiyo una mke ukamuoa mwanamke mwingine wa pili, mke wa pili, lakini mwanamke huyu ni thayyib, basi warusi wako utamlalia mwanamke huyu thayyib muda wa siku tatu. Kwa hiyo siku saba zile za bikra zikimalizika, taban unaanza zamu sasa. Na huyu thayyib zikimalizika siku tatu zile, unaanza zamu ugawa, kama ni siku moja moja, kama alivyokuwa akifanya Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa baadhi ya wakeze ni kwamba Aisha siku moja, Sauda siku moja, Hafsa siku moja. Kwa hadithi hii inatupa fundisho la namna gani ya utaratibu mzima kwa mtu ambaye atakuwa ameoa mwanamke yani mke wa pili, na ikawa mke yule wa pili ni bikra, basi atamlalia, atakaa kwake katika honeymoon kwa muda wa siku saba. Akimaliza siku saba anaanza kugawa zamu. Na kama itakuwa mwanamke yule wa mke wa pili ni thayyib, mtu mzima, au wengine wanasema chuo cha pili, basi naam, atamlalia siku tatu, honeymoon yake itakuwa kwa muda siku tatu, funga talaki litakuwa muda siku tatu. Akimaliza basi siku tatu zile zimemalizika, pafanywa zamza. Hii ndio hadithi, na ni mafuhum ya hadithi hii. Wa an Anas radhiallahu anhu qal, amesema Anas radhiallahu anhu, min as-sunna, katika sunna, idha tazawwaja ar-rajulu al-bikra, mwanamme mtu yote ambaye atakayemuoa mwanamke bikira, ala thayyib, yani juu ya thayyib, bimana tayari mtu ana mke. Sasa ukenda ukaoa juu ya mke huyu mwanamke, mke wa pili, lakini mke huyu ni bikra, aqama indaha, basi amkalie saban, siku saba. Aqama indaha, amkalie siku saba. Ikimalizika siku saba, thumma, kisha, kasama, agawe zam. Wa idha tazawaja thayyiba, na ikiwa mtu atamuoa mke wa pili hali ya kwamba ni mtu mzima, thayyiba, aqama indaha, atakaa kwake, atamkalia kwake, kwa maana atakuwa katika hali la fungati na hanimuni, thalathan, kwa muda wa siku tatu. Thumma, kisha zikimaliza siku tatu, mume huyu kasama, agawe zam katika kulala kwa huku siku ngapi na kulala kwa mke huyu siku ngapi. Hadithi hii muttafaqun alayhi. Anasema Sheikh Uthaymeen katika hadithi hii ni kwamba, katika maelezo yake marefu lakini kwa ufupi, anasema wa annahu idha ikhtarat thayyib, afwan, Sheikh Bassam anasema kwamba ikiwa mtu anaoa, wa anna man tazawaja wa indahu zawjatan akthar au akthar, ikiwa mtu aoa na ana mke mmoja tayari au akthar au zaidi ya mmoja, na mtu huyu, fa in kanat zawjatul jadida bikran, ikiwa huyu mke wa pili aliyomuoa ni mke mpya, ni bikra, aqama indaha sab'a layalin, atakaa kwake, atamlalia kwa muda wa siku saba. Thumma dara ala nisaihi, yani sherhe hiyo anasema na zuoni, kisha ataanza kuzunguka zamka kwa wake zake wale. Wa in kanat aljadida thayyiba, ikiwa huyu mwanamke mpya, mke mpya ni thayyiba, ni mtu mzima, aqama indaha, atamlalia kwake, atakaa kwake, thalatha layalin, kwa muda siku tatu. Thumma, kisha dara ala nisai, ataanza zamu ya kuwazungukia nani, ya kuwazungukia wale wake zake ambao walikuwa kwa maana zamu itakuwa inaanza hapo baada ya kumalizika hapo. Naam, hadithi ya pili, wa an Ummi Salama radhiallahu anha ana nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma tazawwajaha, alipomuoa bibi huyu, aqama indaha, alimkalia kwake, kwa maana alikaa kwake katika fungate, thalathan, kwa muda wa siku tatu. Ana nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma tazawwajaha, alipomuoa nani? Alipomuoa Ummu Salama, aqama indaha, alimlalia, alimkalia, kwa maana ya hanimun, thalathan, kwa muda siku tatu. وقال أكسب أمتم صلى الله عليه وسلم إنه ليس بك على أهلك هوان. حقيقة حديثه إذا ما يليز مريف كنك صحيح مسلم نقوم أمتم صلى الله عليه وسلم البكوة أتاك كتوك كوين لزاك ومعنى السكتات الشيشة mipokewa vile vile katika Sahih Muslim. Huyu Ummu Salama akawa amshika nguo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhadhat bi thawbihi, unakwenda wapi? Siku tatu zimeisha. Kwa hiyo maneno yafuatayo ndio bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjibu Ummu Salama baada ya kumzuia asitoke, baada ya kumalizika siku tatu. akamwambia hapana, innahu yani yuridu nafsa, yani akusudia yeye bwana mtume SAW. Akamwambia hakika mumeo, innahu hakika huyo mumeo huyo akusudia yeye sasa, laisa biki ala ahliki hawanu. Tafsiri hii ni tafsiri ambayo ni nzuri, meiona kwa Kiswahili kizuri, ni kwamba hakukudharau, haja kufanyia dharau, kwamba labda siku tatu alafu amekuacha. Hapana, nikaa mwanamke bikra siku saba, hapana. Hii mumeo yani akusudia yeye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hajakufanyia, laisa biki ala ahliki hawanu, hajakufanyia dharau, yani kwa maana hakukufanyia hivi kwa kukudharau, labda kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye umeshaolewa, kwa hiyo chuo cha pili chi, kwa unalaliwa siku tatu. Hakukuwa na dharau kwako. Innahu hakika mumeo, yani bwana mtume kama anajisemea yeye kwamba mumeo yani mimi, laisa biki ala ahliki hawanun, hakukufanyia dharau yoyote jua hili la kukalia siku tatu. Inshit, ukipenda, ukitaka, basi sabatu laki, nitakulalia siku saba. Inshit, ukitaka, ni Umu Salama, ukipenda, sabatu, kwa maana nitakaa kwako fungate kwa muda siku saba. Sabatu laki, nitakulalia siku saba, nitakukalia siku saba ukipenda. Lakini wa in sabatu laki, na kama nitakukalia siku saba kwako, basi sabatu linisai, itabidi wake zangu wengine ni wakalie siku saba. Akamwambia inshiiti, kama unapenda, sabatu laki, nitakukalia siku saba. Lakini wa in sabatu laki, nikiukalia siku saba, naam sabatu, na vile vile itabidi niwafanyie zamu wake zangu wengine siku saba, linisai yani wake zangu wote, iwe nikitoka kwako nende kwa Hafsa siku saba, nende siku nane siku saba, nende kwa siku saba, mpaka tena irudi tena kwako zamu siku saba. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها يعني عن أم سلمة حكي كم تومي صلى الله عليه وسلم ألفموها أم سلمة أقام عندها ثلاثا ألمكليا قمود السكتات كسبب نثيب وقال أقسيما إنه حكي كم ميو ليس بك على أهلك هوان حكو كفن يهيبك وحكو كذراو إن شئتي نكام أكيبيلا سبعت لك نتكوكاليا سيكوسا كما نفكالي وبكرا لكني إكيو نتكوكاليا سيكوسا وإن سبعت لك نكوكاليا سيكوسا زو هاروسي سبعت لنسائي بس إتابيدي نوكاليا سيكوسا يعني زامن دو ينزي أفو كما سيكوسا سبا كواتو كزان كوينجين رواه مسلم. Hadithi hii ameelezea Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake fupi, anasema kwamba wa annahu idha iktarat at-tayyib an yutamma laha sab'atan ayamin falyusabbi' linisa'ihi, ikiwa mwanamke thayyib ambaye ni mke wa pili wewe umemuoa, akichagua kwamba na mimi ninataka nifungate langu siku saba kama bikra, basi naam mwambie sawa siku saba, lakini nikitoka hapa kwako siku saba inabidi nende kwa mke mwingine, yule mke mdogo yani mke mkubwa siku saba, na kama unao mke mwingine siku saba. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo fikihi ya hadithi hii kama ilivyokuja. Na katika maelezo mengine mazuri zaidi ya fawaidi tutapata katika Tamamul Minna cha Sheikh Al-Ghazali katika mujallada tatu kuhusu masala haya, akaeleza tupata faida ndani yake. Anasema kam yaqimu inda zawjati aljadida ba'da zifaf, ni muda gani ambao mume anapooa mwanamke mpya amlalie yani fungate honeymoon, ni muda gani? Jibu ni kwamba hadithi hizi mbili tuzoziona akazitoa. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Anas ambayo mina sunna idha tazawaja rajulu albikra ala tayyib aqama indaha saba'an kasama, wa idha tazawaja thayyib ala albikri aqama indaha thalathan thumma kasama. Kwa tumepata jibu ya kwamba mtu akioa mke mpya, kama atakuwa mke mpya ni bikra, basi atamkalia siku saba, na kama itakuwa mke mpya ni thayyib, atamkalia siku tatu, kama tulivyoona katika hadithi ya Anas. Na vile vile tumeona katika hadithi ya Ummu Salama kwamba Mtume Salama alipomuoa mama huyu akamkalia kwa muda wa siku tatu, kwa maana alikuwa ni thayyib, lakini alilalamika, lakini akajibiwa kwamba ikiwa itakuwa ni hivyo, ni kukalia siku saba kama bikra, basi nikiondoka kwako ina maana zamu inaanza kwa wake wengine katika hali hiyo ya siku saba saba. Naam, Imam Nawawi rahimahullah katika sharhe ya sharhe sahih Muslim akaandika maelezo yafuatayo ambao anaishirehesha zaidi kama mtu hakupata ule ufafanuzi wa hadithi hizi mbili. Anasema kwamba fihi anna haq azifaf thabitun, yaonyesha kwamba suala la azifaf sherehe zile za harusi na masala ya watu kusherekea tabu za harusi na bibi harusi ikajulikana kwamba hawa wameoana, kwa hiyo inabidi wakae katika kitabu maalum cha harusi, jambo hili linaonekana ni haki kama ambavyo ilivyokuja katika hadithi hizi mbili. Kwa hiyo mtu asije akajifanya pambani kwamba bwana kuna unajua sasa tuko katika ulimwengu wa kimaendeleo teknolojia, kwa hiyo mimi bwana mambo haya yani primitive haya, yani ukae siku saba hivi mimi siwezi. Hapana, hivi ndivyo ilivyo. Ukioa mke wa pili, basi inabidi mke yule mpya yule kama ni bikra, basi unaam siku saba nzima ubakie kule, kama ni thayyib siku tatu nzima ubakie kule. Hii ni haki kama alivyosema Imam Nawawi katika sharhe ya Sahih Muslim, na kama ilivyo katika riwaya fa in kanat bikran kana laha sab'a layalin bi ayamiha bila qada, ikiwa ni bikra kwa muda siku saba, kwa maana mchana na usiku, na pasipo kwamba palipwe kwa yule mke mwingine, mke mkubwa akasema basi unajua nilikuwa kule siku saba kwa yule bikra, yani kwa maana mke mpya, kwa sasa ninakuja kwako na hii nitakukalia siku saba. Hapana, ikimaliza siku saba ndo ugawe zamu sasa, kama ni siku moja moja au siku mbili mbili. Na anasema Imam Nawawi kama ilivyokuja riwaya wa in kanat thayyiban kana lahu al-khiyar in sha'at sab'an wa yaqdi sab'a li baqi an-nisa, atachagua akipendelea kwamba abakizwe siku saba kama bikra, sawa, lakini ajue ya kwamba jambo hilo litapelekea kwa wake wengine mke mdogo, mke mkubwa, naye vile vile iwe sasa aende kule siku saba, yeye abakie upweke kwa muda siku saba. Na wa insha'at thalatha, na kama siku tatu kama ilivyokuja katika riwaya. Naam, na hivi ndivyo ambavyo imethibiti katika hadithi hizi tuzoziona, na wa huwa ni qala bihi Malik wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr, na vile vile wa Ibn Jarir wa jamhuru ulama. Maneno haya utapata katika sharh an-Nawawi li Sahih Muslim mujallada wa 5 ukurasa namba 2644. Sheikh Al-Ghazali yeye akatoa tambihi ifuatazo ambazo zitatupa faida nzuri katika hadithi hizi. Anasema tanbihu, utanabahisho katika swala hili la fungate la siku saba kwa bikra na siku tatu kwa thayyib. Anasema ishtahara ala al-alsinati kathiru minan nasi wa ba'dhuhum min ad-du'ati, imeenea matamshi haya katika ndimi za watu na pengine mpaka maduati, yani wale watu ambao wanatoa mawaidha, watu wanaolingania wanasema ya kwamba an-nazawja yaqimu inda zawjatihi, kwamba mume anapomuoa mwanamke mpya basi atamkalia mwanamke yule, kwa maana atamlalia katika hali ya hanimun, wala yakhruju ila salati sab'ati ayamin in kanat bikra, kwa hivyo anabakia ndani atakuswali asitoke. Imam Nawawi Sheikh anasema hii sio kauli sahihi, Kauli hii ni kauli ambayo ilikuwa wa hadha qaulun batilun batilun. Mwanamme aambiwa bwana awe bwana harusi bwana swali hapa hapa ndani tu hapa na kutoka, asema na kuna watu kweli akishakuwa kama ni bikra siku saba humuoni, baada ya siku saba ndio unamuona. Vipi alikuwa amebikra bwana, mbona alikuwa uji kuswali msikitini? Kwa hiyo suala la kwamba watu kuacha kuswali kwa sababu ya fungate honeymoon, hili ni kauli hizi batil. Mtu inabidi lazima atekeleze amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema shekhe jambo hili lam yathbit anna nabi sallallahu alayhi wasallam takhallafa an salati aljamaa aqbi zawaji, hakuwa hapa haikupatikaniwa kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha kuswali pale alipooa, akawa yeye ahangaika na suala la honeymoon, akawa hendi msikitini. Na vile vile akasema Ibn Hazm katika kitabu chake Al-Mahalla kwamba wala yahillu lahu fi kulli fi kulli ma dhakarna kanat indahu zawjatan ghayraha aw lam yakun an yatakhallaf an salati al-jama'ati fi al-masjid wala an salati al-jum'ah fa in fa'ala fa hiya ma'siyah wala sijabu la halali, kwamba mtu akaacha sala ya jamaa, sala ya Ijumaa ati kwa sababu kaoa, na mtu akifanya hivi atakuwa mtu huyo ametenda maasi. Naam, nukta nyingine ya faida katika mulahadhati, anasema shekhe kariha ahlu ilmi an yazaffa ila rajul imraatani fi laylatin wahidatin. Ahlu ilmi vile vile anasema jambo hili si jema, mtu akawa amefanya fungate kwa usiku mmoja wanawake wawili, yani akaoa mtu siku moja wake hawa wawili, kisha kwa sababu huyu mpya akaenda kwa mpya huyu, alafu siku huo akaenda kwa mpya mwingine. Hili jambo hili halipo, na maelezo mengi ametoa shekhe. Lakini ya mwisho kwa leo anasema katika faida nyingine la yulzamu zawj idha arada ta'adduda an yasta'dhana zawjatahu al-ula, kwamba hakuna ulazima kwa mwanamume anapooa mke mpya akawa achukue idhini kwa mke yule ambaye wa mwanzo bal la yalzimuhu i'lamuha bidhalika, wala vile vile haimlazimu kwamba mtu lazima amwambie huyu mke mtu kwamba mimi naenda kuoa na hivi na hivi hivi na hivi, au unasemaje mke wangu, nataka niongeze mke wa pili tena bikra, unasemaje mke wangu? Anasema hakuna hakuna ulazima huu kwamba haikupatikaniwa sunna kwamba Mtume SAW alipokuwa akitaka kwenda kuoa aweta wake zake washauri, basi Aisha unasemaje, mama ndio kumbe amepata kishinchiri kidogo, unasemaje Hafsa, ilikuwa bwana mtume aoa tu. Kwa maana hii ni kwamba hakuna ulazima wa kumshauri mwanamke huyu mke wa kwanza, lazima umshauri oa kwa sababu ni jambo la kisheria, isipokuwa tu ni kwamba mambo yote ya kisheria kama ambavyo tulivyoyaona na tulivyoyaona, mtu unapooa mke zaidi ya mmoja ukimili upande mmoja kama riwaya tulivyokuwa, utafufuliwa siku ya kiyama hali ya kwamba bega moja liko chini. Lakini suala la kumwambia mke ili haliko katika sheria. Nafikiri tutasimamia hapa kwa leo, tutaendelea inshallah Jumamosi. Naam, fadhali. Naam. Naam, anauliza swala. Ni swala zuri kwamba umeoa mke wa pili kwa maana ya bikra. Lakini je, ulipokuwa umemkuta katika uhalisia wake sio bikra, je, sasa unaweza ukabadilisha kibao? Yaani kwa maana badala ya siku saba ukakaa siku ngapi? Siku tatu. Jibu lake fi ma'alam, wallahu alam, ni kwamba katika masala ya ndoa, endapo itapokuwa mume amemkuta mwanamke si yale matarajio yake basi atakuwa na hali ima ya kuendelea naye ima ya kusema kwamba mimi basi, lakini tu ibakie katika hali ya usiri pasipo na kutangaza kwamba nimemkuta mwanamke huyu si bikra, kwa hivyo ikaenea habari ile itakuwa ni katika mambo ambayo ya aibu na si katika jambo la kupendezesha. Kwa hiyo ukihisi ya kwamba mimi nimemkuta mwanamke huyu si bikra, roho yangu basi tena imeshatoka ile hali ya kwamba nilivyokuwa nikifikiria, basi kwa hivyo utabakia katika hali hiyo. Na ukiona kwamba niendelee, basi utaendelea. Ama suala la kukatisha sasa, ukasema kwamba mimi naacha, badala ya siku saba nitafanya siku tatu, jambo hili litakuwa katika hali ambayo itategemea na uamuzi wako wa kwanza baada ya kumkuta huyu mwanamke. Ukimwa muamuzi kwamba mwanamke pengine huyu mwanamke, unajua wanawake pengine alidanganywa au pengine hivi na hivi, basi acha ni mstiri na mimi nibakie katika hifadhi, basi mtamlalia siku saba katika hali hiyo. La ukisi kwamba bwana mimi anshaka kwanza leo, basi una almuhimu ni kwamba swala hili litakuwa litategemea wewe nafsi, lakini pasipo kuwa na nini ile hali ya fidheha na aibu katika hali kama hiyo. Allahu alam, yani Allah ndiye mjuzi zaidi. Naam, swala la mwisho. Naam. Naam, auliza swala la kuwatembelea wanawake achilia mbali zamu ya kulala. Hii nafikiri ni hadithi ya mbele hapo, tutakuja kusoma. Subiri kidogo, inshallah ufafanuzi wake upo mkubwa kabisa katika swala hilo. Wallahu a'lam.